Romuald Wójcik już czeka na swoją kolej, a my powrócimy po godzinie 7. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 maja, minęła 7. Zapraszam na serwis. Wyraźnie zmniejszyła się liczba zajętych łóżek dla pacjentów z COVID. O ponadpartyjną zgodę w sprawie unijnych pieniędzy na odbudowę gospodarki apeluje rząd. 8 wysokich rangą urzędników wspólnoty uznano w Rosji za osoby niepożądane. Prawie 6800 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 429 osób. Cały czas mamy tendencję spadkową liczby nowych zakażeń i zajętych łóżek covidowych, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ostatniej doby prawie 1200 łóżek jest mniej zajętych przez tych pacjentów, 64 respiratory. Także jeżeli zobaczymy na globalną ilość łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-19, to jest praktycznie ten poziom ze szczytu drugiej fali. Czyli to są bardzo dobre wiadomości. Od wtorku szpitale w całym kraju wrócą do planowych zabiegów. Od północy na szczepienia mogą się zapisywać osoby urodzone w latach 84 i 85. Podczas majówki w 16 miastach wojewódzkich bez wcześniejszego umawiania będą się mogli zaszczepić wszyscy chętni, którzy mają wystawione e-skierowanie. Cały czas też mogą zapisywać się osoby ze starszych roczników. W miastach wojewódzkich w ramach akcji promocyjnej Zaszczep się w majówkę w specjalnych mobilnych punktach szczepionkę mogą otrzymać chętni powyżej 36 lat, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Będzie można tam przyjść ze spaceru, bez umówienia się. Wystarczy, że się spełnia jeden warunek, ma się wystawione e-skierowania. Szczepienia będą wykonywane jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson. Do tej pory wykonano w Polsce 11 milionów 470 tysięcy szczepionek. Liczba osób w pełni zaszczepionych, którzy otrzymali dwie dawki preparatu, zbliża się do 3 milionów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. O ponadpartyjną zgodę w sprawie zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej zaapelował wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Sejm zajmie się ustawą we wtorek. Jej przyjęcie pozwoli uruchomić fundusz odbudowy i unijny budżet na najbliższe lata. Waldemar Buda wezwał wszystkie siły polityczne w Polsce do oderwania się od politycznego sporu w tej sprawie. Nie wyszukujmy problemów, tylko pokażmy, jak dobrze te środki wydatkować i powiedzmy, że jesteśmy w stanie to zrobić wspólnie i Polska stać na to, żeby jakieś inicjatywy, nawet niewiele, ale przychodziły wspólnie. Weźmy za to odpowiedzialność wszyscy i głosujmy jak jeden mąż cały parlament. Waldemar Buda zapowiedział, że w weekend będzie o tym rozmawiał z posłami Platformy Obywatelskiej. Szefowie trzech unijnych instytucji potępili Rosję za zakaz wjazdu do tego kraju 8 przedstawicieli wspólnoty. Za osoby niepożądane uznano m.in. wiceszefową Komisji Europejskiej Werę Jurową i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Dawida Sassoli. Na czarną listę wpisano też urzędników z Łotwy, Estonii, Francji, Szwecji i Niemiec. To niedopuszczalne, bezpodstawne i pozbawione uzasadnienia prawnego. To działanie bezpośrednio uderzające w Unię Europejską, a nie tylko w poszczególne osoby, brzmi oświadczenie, pod którym podpisali się szefowie Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, Rady Europejskiej Charles Michel i Europarlamentu David Sassoli. Przewodniczący unijnych instytucji napisali, że ta decyzja jest najnowszym, uderzającym przykładem tego, że Rosja wybrała konfrontację z Unią Europejską zamiast naprawić negatywne dwustronne relacje. Unia zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań w odpowiedzi na decyzje rosyjskich władz, napisali szefowie unijnych instytucji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec zaproszenie na majówkę z Polskim Radiem. W Trójce w audycji 3 gramy Radbada, Radbad Klinstra razem ze swoim gościem, grafikiem i architektem Miłoszem Ladowskim opowie, jak ważnym symbolem jest flaga narodowa. Będzie też mowa o pasji w pracy. Przyjrzymy się każdemu z trzech dni majówki, nie opuszczając Ukrainy, świata performatywnego, po którym nieustająco w mojej audycji podróżujemy. Porozmawiamy o znaczeniu pracy w życiu artysty i o tym, czy w ogóle da się oddzielić pasję od pracy zawodowej. Następnie przyjrzymy się również fladze jako komunikatowi wizualnemu. Spróbujemy zrozumieć jej znaczenie oraz poznać wartości zakodowane w polskiej fladze. Z kolei w radiowej jedynce jazzowe Zakopane w ramach 17 wiosny jazzowej. Wieczorem na wirtualnej scenie projekt Andrzej Zaucha Songbook, mówi dyrektor jedynki Marcin Kusy. Koncert będzie ułożony chronologicznie od jego pierwszych doświadczeń z zespołem Jumble przez współpracę z zespołem Anawa, ale też po te wybitne, wspaniałe dzieła, które powstały w latach 80. i po ten tragiczny koniec, który nastąpił na początku lat 90. Transmisja koncertu na antenie jedynki, a szczegóły majówkowej oferty znajdziemy na portalu Polskiego Radia i na stronach poszczególnych programów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Majówkowa 27. kolejka Ekstraklasy rozpoczęła się od fajerwerków w Płocku. Lechia Gdańsk pokonała Wisłę 3-1. W drugim meczu bardzo, bardzo długo pachniało tym, co w piłce jest najsmutniejsze, a więc bezbramkowym remisem. Niestety stan rzeczy nie zmienił się do końca. Ostatecznie Śląsk-Wrocław, Zagłębie Lubin 0-0. Jeśli ktoś szykuje się na wielkie emocje siatkarskie przy majówkowym grillu, niech zachowa daleko idącą czujność dziś o 20.30. To godzina rozpoczęcia finału Ligi Mistrzów Siatkarzy z udziałem Zaksy Kędzierzyn-Koźle i Itasu Trentino. O bojowych nastrojach w szeregach Zaksy mówi Paweł Zatorski. Na pewno nam bardzo brakowało takiego momentu, może nie wytchnienia, ale chwili na ciężki, solidny trening w trakcie playoffów plus ligi, także bardzo cieszymy się, że teraz mieliśmy chwilę na solidne przepracowanie tego tygodnia i na pewno czujemy się mocniejsi fizycznie i bardziej gotowi do grania o te wysokie cele. Rozgrywający Rafał Prokopczuk wierzy w finałową wygraną. Na pewno to będzie bardzo, bardzo ciężkie spotkanie. Doskonale wiemy, jak zespół z Włoch jest bardzo mocny, dysponuje bardzo mocną zagrywką, dobrym atakiem i jesteśmy gotowi i przygotowaliśmy się na to, jesteśmy przygotowani na to, że to będzie ciężkie spotkanie, ale na to będziemy gotowi i myślę, że sobie poradzimy. Uwaga, uwaga, szykuje się inwazja potworów morskich na Amerykę Północną, a właściwie na tamtejsze lodowiska. Najlepsze hokejowe rozgrywki na świecie NHL będą zrzeszać teraz 32 zespoły. Właśnie dołączył do nich klub ze Seattle o nazwie Kraken, czyli do gry wchodzą potwory morskie. Kibice hokeja ze Seattle wręcz zwariowali, a radość ta zalała również internet. Release the Kraken! I'm Vinicio and I hope the weekend. Release the Kraken! Zespół zachodniego wybrzeża USA zadebiutuje w rozgrywkach od nowego sezonu. Tak zwane wpisowe, aby przystąpić do NHL, wynosi $650 milionów. Od teraz klub Seattle Kraken może już oficjalnie zawierać kontrakty czy uczestniczyć w wymianach zawodników. Przy budowie nowej drużyny mają przede wszystkim uczestniczyć byli hokeiści. Morskie potwory będą rozgrywać pojedynki przy 17 tysiącach widzów. Już w tej chwili jednak zapotrzebowanie na bilety jest trzykrotnie większe. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I jeszcze na koniec czarny sport. W czwartej kolejce żużlowej Superligi Apator pokonał GKM Grudziądz 55-32. Motor Lublin wygrał w Zielonej Górze z Falubazem 46-44. Na Sportowo usłyszymy się za godzinę. Majówkowa sobota pochmurna i deszczowa, nie padać będzie jedynie na północnych krańcach Polski. W Karpatach i na Pogórzu Karpackim może zagrzmieć. Na termometrach od 10 stopni na zachodzie do 16 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 8 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 100 lat temu wybuchło trzecie powstanie śląskie. Świętujmy razem sukces naszych przodków. Na obchody zaprasza Niepodległa. Śląsk. Wspólna sprawa. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć Adam, co się dzieje? A sąsiadko, pralka stanęła, wszystko mokre. Dzwoniłem po fachowcach, ale szkoda nerwów. Masz kogoś zaufanego? Nie kogoś, tylko drużynę serwisantów Taurona. Mam prąd i gaz z usługami serwisowymi, więc nie martwię się domowymi usterkami. Naprawdę? Jak od Taurona, to ja też chcę. Drużyna serwisantów Taurona zawsze do usług. Wybierz prąd i gaz z usługami serwisowymi. Zyskaj pomoc i bezpieczeństwo. Zamów na tauron.pl/serwisanci. Już prawie co trzeci pracownik został w PPK, w tym Rafał. Liczby mówią same za siebie. Warto było zostać. Jakbym zrezygnował, byłbym w plecy. PPK. Zostałeś, zyskałeś. PPK. Ja zostaję. Kampania grupy PFR i Ministerstwa Finansów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 9 minut po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Dzisiaj na szczęście nie trzeba się zrywać o poranku, można dłużej zostać w łóżku, bo w końcu sobota. No i dodatkowy dzień wolny, bo poniedziałek zacznie się dopiero we wtorek. Witamy Państwa, Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski przy telefonie. Piotr Firan, spędzamy z Państwem czas do 9:00. Weekend majowy przywitał mnie deszczem, pisze pani Agnieszka. Pierwszy dzień maja upłynie pod znakiem radia, książek i psa, który póki co śpi. Nie dziwię się. Nie liczę na rodzinny spacer, bo pogoda dziś bezlitosna. Mimo wszystko nie tracę nadziei na słońce. Miło, że państwo spędzają czas z nami o poranku. A jeśli chodzi o pogodę, to szykuje się przełom, także jeśli chodzi o temperatury, ale to w kolejny weekend, a dzisiaj... Pierwszy dzień maja i święto pracy. Między innymi w tej sprawie połączymy się z Janem Pachlowskim, który opowie o tym, jak świętują Amerykanie. przed nami majówka, a drugi maja świętujemy podwójnie. Obchodzimy dzień naszej biało-czerwonej flagi, dzień Polaków za granicą. Najwięcej naszych rodaków na obczyźnie mieszka w Stanach Zjednoczonych. Według nie do końca oficjalnie potwierdzonych źródeł 10 milionów Amerykanów przyznaje się do polskich korzeni. Z nami Jan Pachlowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Po II wojnie światowej nasi rodacy najczęściej wyjeżdżali właśnie za ocean do Stanów Zjednoczonych. Największa część Polonusów osiadła wówczas w trzech największych metropoliach: Nowego Jorku, Detroit oraz oczywiście Chicago. I w Chicago, wiecznym mieście, Polonia w USA jest zdecydowanie największa. Jest taka rywalizacja często. Te pytania, gdzie jest większa teraz Polonia, w Chicago czy w Londynie na Wyspach Brytyjskich. Myślę, że nie do końca stwierdzimy, ale uznaje się, że Chicago to jest to drugie największe miasto po Warszawie. Polskie miasto, tak się mówi. Ciekawe, czy rzeczywiście jest to prawda, czy obrosło już to po prostu do legendy. Według ostatniego spisu powszechnego 900 tysięcy mieszkańców wiecznego miasta przyznaje się do polskiego korzenia, ale z tym byłbym ostrożny, bo na przykład swojego czasu mieszkałem dosyć długo w wiecznym mieście, miałem sąsiada, który nazywał się Bob Kowalski, oprócz tego, że ma nazwisko po polsku, to nic więcej o swojej polskości nie wiedział. W ostatnich latach wielu naszych rodaków, którzy przyjechali do Ameryki w latach 80., czy to jest tak zwana emigracja solidarnościowa, osiągnęła wiek emerytalny, część z tych Polonusów wróciła do ojczyzny, a sporo naszych rodaków przenosi się teraz również do południowych Stanów, gdzie jest cieplej i taniej, jak na przykład Floryda. Szczególnie aglomeracja Tampy jest tutaj popularna i miejscowość Sarasota. Edward Tyjak mieszka na północy stanu Nowy Jork z kolei, ma sklep z polskim rzemiosłem artystycznym. Opowiada nam, jak na Amerykanów działa biało-czerwona flaga i jak reagują, gdy dowiadują się, że Edward Tyjak jest Polakiem. Posłuchajmy. Bardzo często przychodzą do mnie ludzie i widzą, że mówię akcentem polskim, to mogą to poznać i wiedzą, że nie jestem jakimś takim podrobionym Polakiem, tylko z Polski. I otwierają się bardziej, szczerze są do mnie. Mówią, że babcia, prababcia, ktoś skądś przyjechał. Przynoszą mi nieraz, wysyłają stare listy, żebym im przetłumaczył, bo chcieliby poznać swoje korzenie, skąd pochodzą. Pytają się, cieszą się, że jak mówią, polskie pudełka widzą, czy jakieś polskie wyroby. Bardzo są z tego, bym powiedział, szczęśliwi. I sam zauważyłem, że jak mówię, że jestem z Polski i są polskie wyroby, ludzie kupują bardziej ochoczo. I nawet 3 lata temu zauważyłem, jak coś mnie tknęło i powiesiłem na moim sklepie dużą flagę polską. Taka dosyć duża, bym powiedział, na 1,5 metra. Sprzedaż wzrosła o 30%, ponieważ ludzie zaczęli przychodzić, bo wiedzą, że to jest sklep z rzemiosłem, ale prowadzi Polak i polskie rzemiosło. I ludzie nagle przypominają sobie, o, moja babcia była Polką, czy dziadziu. I chcą wejść, zobaczyć, kupić coś, prezent jakiś, czy pod choinkę, czy na urodziny, czy jakiś prezent ślubny. Przypominamy Państwu, że majówka to także dzień polskiej flagi i dzień Polonii za granicą, a w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych można na co dzień zobaczyć polską flagę. Powiewa ona na polskich domach, biznesach, historycznych miejscach związanych z naszym krajem. W Chicago zawsze w pierwszą sobotę maja, to jest tradycja, przepraszam, downtown, czyli w samym sercu miasta, odbywa się specjalna 3-majowa parada. To jedna z najważniejszych wizytówek polskości w Stanach Zjednoczonych. Zwykle gromadzi ona kilka tysięcy ludzi i przepraszam, najważniejsze władze lokalne. Janku, wody się troszeczkę napi, Kapitolu. Wody się troszeczkę. To są, przepraszam, to są kwestie uczuleniowe z Florydy. Wracając do tej parady, to niestety drugi raz z rzędu odbędzie się ona tylko wirtualnie. Ach, wzruszyłeś się, można powiedzieć, tak na koniec. Wielokrotnie w niej uczestniczyłem. To jest piękne, że wśród takich drapaczy chmur, pięknym downtown chicagowskim, dominują biało-czerwone flagi i polski orzeł. To był Jan Pachlowski, bardzo dziękuję. Seems to be going right. So low, why Why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing. Państwo planują odpocząć. Z tym odpoczynkiem nie jest łatwo. Badania wskazują, że nie potrafimy odpoczywać, wyłączyć się do końca. Przy czym państwo się relaksują, odpoczywają? W jaki sposób? 22 i 7 trójek. Tak sobie myślę, że Henryk Sydner na pewno nie należy do tych osób, które nie potrafią odpoczywać, a dodatkowo jeszcze łączy przyjemne z pożytecznym i o tym przekonamy się za kilka minut. 27 minut pozostało do godziny 8. Dziś niemal w całym kraju pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu. W Karpatach możliwe burze. Padać nie powinno jedynie na krańcach północnych. Temperatura od 10 stopni nad morzem do 16 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany. W czasie burz porywisty wschodni i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Weekend majowy to najlepszy czas na spędzenie go mimo wszystko na świeżym powietrzu. No i o tym przekonuje nas Henryk Sytner. Medal dla każdego. Na co zwrócić uwagę w czasie turystycznego wypadu? O tym zamiłowany piechur Andrzej Wielocha. Bardzo często za zabytki uważa się tylko obiekty duże, te, które są we wszystkich przewodnikach uwzględniane, o których wszyscy mówią i przynajmniej starają się o nie dbać. Natomiast nie bierze się pod uwagę tego, że zabytkiem jest nie tylko zamek na Wielkiej Górze czy piękny stary kościół, ale zabytkiem jest także, i to często bardzo ważnym, dla poznania kultury danego regionu. Maleńka przedrożna kapliczka czy cmentarz. Bardzo często zabytkiem są elementy funkcjonowania codziennego ludzi w danym terenie. Układ pól, układ dróg. Nie mówię już o nazwach terenowych, które są niesamowitą kopalnią wiedzy o terenie, którego dotyczą. O ludziach, którzy tam żyli, o tym, co robili, jakim językiem mówili. W każdym terenie te elementy występują. Elementy, powiedzmy, szeroko rozumianego krajobrazu kulturowego. Jeżeli ich nie będziemy chronić, one po prostu zginą. A jeżeli zginą, to ta informacja, którą one niosą, zostanie stracona na zawsze. Myślę, że warto tu powiedzieć o tych terenach, o które szczególnie powinniśmy dbać, to znaczy tych terenach, które zostały pozbawione swoich naturalnych gospodarzy, czyli tych ludzi, którzy tam żyli od wieków i chronili te zabytki poprzez to, że po prostu były im bliskie. Są tacy ludzie, którzy odszukują teraz mieszkańców i starają się zapisywać te nazwy, które mówią o tym właśnie, co się działo, co tam się uprawiało. Jeżeli te nazwy zostaną uratowane, jeżeli w jakiś sposób zostaną przeniesione na mapy, to potem turysta wędrujący po tym terenie będzie widział tą ziemię zupełnie innymi oczyma, bo będzie o niej coś wiedział. Nie będą to dla niego tylko i wyłącznie obrazki anonimowe. Jeżeli będzie potrafił odczytać te nazwy i zrozumieć je, jeżeli mu się w tym pomoże, to będzie potrafił dużo więcej w tym terenie zobaczyć. Krótko mówiąc, do wyprawy trzeba być przygotowanym. Wtedy nasz rajd nie będzie improwizacją, gdzie oczy poniosą. A jest z czego się przygotować. Do dyspozycji mamy przewodniki, można skorzystać z pomocy doświadczonych turystów. Warto o tym pamiętać. To był Henryk Sytner. Mam wrażenie, że ten motyw muzyczny jest coraz bardziej szalony, proszę Państwa. A jak Państwo planują skorzystać z kilku wolnych dni? Co jest Państwa zdaniem kluczowe, jeśli chodzi o efektywny odpoczynek? Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Someone's in your bed. Knock it a little bit, Genghis Khan. I don't want you to get it on with nobody else but me. With nobody else but me. Knock it a little bit, Genghis Khan. Don't want you to get it on with nobody else but me. With nobody else but me. Like I just lost the world war, and the scene slips away to the evenness I fake. It's a shit show world, 'cause I don't really want you, girl. But you can't be free, 'cause I'm selfish, I'm obscene. Knock it a little bit, Genghis Khan. I don't want you to get it on with no. Pogoda, jaka jest, każdy widzi. Myślę, że jednym ze sposobów na odpoczynek może być dobry film. Dzisiaj opowiemy Państwu o kinie dla widzów o mocnych nerwach, ale to za kilka minut. Teraz w trójce Greta Van Fleet. I've seen many people. To jedna z ostatnich premier filmowych w sieci i zarazem propozycja dla widzów o mocnych nerwach. Fajny film. O amerykańskim horrorze Nocne czuwanie z filmoznawczynią Izabelą Wierzbińską rozmawia Ryszard Jaźwiński. Premiera tego filmu w sieci skłoniła mnie do zastanowienia się nad tym, czy oglądając horror, bardziej boimy się jednak w ciemnej sali kinowej, gdzie siedzimy w mniejszym czy większym, ale jednak w towarzystwie, czy na przykład oglądając film w domu. Jakie jest twoje zdanie? Ja się boję wszędzie, bez różnicy. Może w domu rzeczywiście jest troszkę bardziej intymnie. Można się schować pod kocem. To chyba jest indywidualna sprawa. Możemy właśnie przetestować na sobie, bo mamy możliwość oglądania nowego horroru. Nocne czuwanie. O jakiego rodzaju czuwanie tym razem chodzi? To jest film wyjątkowy, jest to debiut, ale wyjątkowy też dlatego, że on wchodzi w tematykę wiary oraz tradycji żydowskiej, która dosyć rzadko pojawia się w kinie, a jeszcze tym bardziej w horrorze. To znaczy może teraz ta tematyka stała się bardziej popularna przez różnego rodzaju seriale, ale właśnie w horrorze to rzeczywiście jest coś wyjątkowego. Jest to historia czuwania właśnie, ponieważ ten rytuał praktykują religijni Żydzi właściwie od 1000 lat, wtedy, kiedy umiera członek ich społeczności. Wtedy przy ciele zmarłego całą dobę czuwa tak zwany szomer, czyli ktoś, kto jest takim strażnikiem, kto czyta psalmy, kto stara się jakby tą duszę przeprowadzić i chronić ją przed złymi duchami. I właśnie w takim klimacie tego nocnego czuwania jest ten film. I taki, nazwijmy to, strażnik, w tym wypadku młody mężczyzna, jest bohaterem filmu. Otrzymuje taką propozycję, żeby właśnie być szomerem i żeby czuwać całą noc przy ciele zmarłego. I on choć no, na początku niechętnie, ale zgadza się właśnie na tą propozycję. Okazuje się, że tym zmarłym jest człowiek, jest mężczyzna, który ocalał z Holokaustu. No i krótko po przyjeździe do tego domu, kiedy Jakow rozpoczyna czuwanie, okazuje się, że coś jest nie tak. No właśnie, i to ciągle jest punkt wyjścia całej fabuły, całego filmu. Więcej oczywiście nie zdradzamy. Mogę tylko dodać, że pytanie, które będzie nam towarzyszyło do końca projekcji, brzmi, czy głównemu bohaterowi uda się dotrwać do rana. No ale to już trzeba zobaczyć. Dodajmy, że to jest film, który zadebiutował nie byle gdzie, bo na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, później był pokazywany na wielu innych festiwalach, no i też zdobywa przecież na całym świecie bardzo dobre recenzje, prawda, i oceny. Tak, on jako debiut był bardzo doceniony właśnie w Toronto, jest taka sekcja specjalna Midnight Madness. Za tym debiutem stoi studio Blumhouse, które właśnie specjalizuje się w takim autorskim kinie gatunkowym. Od nich wyszły już inne amerykańskie horrory, tu muszę wymienić na przykład Uciekaj Jordana Peela. Jest bardzo głośnym tytułem. No świetny, świetny. Można się właśnie spodziewać, że nie tylko będziemy się bać, ale też dostaniemy szerszy kontekst. To oczywiście propozycja tylko dla tych, którzy w domu nie przestraszą się trzymającego w napięciu horroru. Gdzie tak, szukać filmu? Ludzi o mocnych nerwach. Tak. Zapraszamy na platformy streamingowe, platformy VOD, już jest dostępny. O filmie Nocne czuwanie z Izabelą Wierzbińską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Proszę Państwa, w programie trzecim teraz Mysłowic, a na zegarze 10 minut pozostało do godziny 8. Dla Ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla Ciebie wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć, naprawdę na dużo mnie stać. Szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć, naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego. We'll be right back. zechcesz, powiedz tylko, naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi brak, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. Otwórz oczy, zobacz sam. Jak się okazuje, większość z nas nie potrafi odpoczywać i nie wie, co robić z wolnym czasem. Często wypełniamy go po brzegi, by nie mieć poczucia, że go marnujemy. Nie dajemy naszemu organizmowi szansy na właściwą regenerację. Jak więc nauczyć się odpoczywać? Zdaniem psychologów kluczem jest znalezienie formy spędzania wolnego czasu, która naprawdę nas, proszę Państwa, relaksuje. I ciekaw jestem, jakie Państwo mają sposoby na efektywny odpoczynek i po czym poznać, że człowiek odpoczął. Nasz telefon do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. Tak sobie myślę, że nie ma co planować nadmiernie tych kilku wolnych dni. Trzeba, krótko mówiąc, wrzucić na luz, ale bezczynność także nie jest dobra. Proszę Państwa, a my zbliżamy się powoli do godziny 8 o pełnej w trójce serwis informacyjny Romuald Wójcik. A my powrócimy po godzinie 8 z kolejnymi atrakcjami. Cause this is my world, little girl, you've been lost.